venim noi de departe. Pruncului din Betleem, ce fost a scris în carte, lumină, suflet n-ai prins, cu adevărul n-ai cins, iubirea, speranța am învins. Zi de zi, noapte de noapte, vom sărbători sosirea mirelui din ceruri pentru aceste copii. Iubirea, speranța am învins. La Iesla Sfântă am venit cu toată bucuria și toți ca unul am venit că s-a născut Mesia. Puteri și dragoste ne dai și ne-arăți calea către ai, iubirea, speranța în vis. Zi de zi, noapte de noapte, vom sărbători sosirea mirelui din ceruri pentru aceste copii, iubirea, speranța în și a ta și jertfa ce ne iartă. Lumină, suflet n-ai aprins, cu adevărul n-ai sucis, iubirea, speranța învins. Zi de zi, noapte de noapte, vom sărbători sosirea mirelui din ceruri pentru aceste copii, iubirea, speranța în vis. Puterea dragostei din cer oferă izbăvire, e darul pentru cei ce sper și așteaptă o crotire. Copiii cântă neîncetat, Mesia fie lăudat, iubirea, speranța învins. Zi de zi, noapte de noapte, vom sărbători sosirea mirelui din ceruri pentru aceste copii, iubirea, speranța învins. Sosirea mirelui din cer.